Jean-Michel Diraza, ongi etorri. Mire esker. Eta bai, erran bezala, gaurkoan desafio berezi bat, aipatuko dugu, izerdi bidez elkarteak ba, antolatzen duen desafio bat, irailan iraganen dena. Honen berri emango du, baina lehenik nahiko nuke, izerdi bidez elkartea aurkeztuko zeniguke? Ados. Beraz, izerdi bidez elkartea bo, lagun talde bada, denak korrikalariak gira, eta bon, parte hartzen dugu trail batzuetan, hola elkar ezagutu ginen, eta dola bi urte, gure arteko batek, hor, espletar batek, Patrick, berak bildu zituen bere lagun batzu, hola, eta nahi zola zerbait egin bere hilo baren zat, unai, bera da, 10 zailtasunak dituzten aurroietarik bat, eta bazakien integrazio batzordeak bazituela behar batzu, eta hola sortu genuen gure lehen desafioa dola bi urte, eta hola muntatu zen elkartea, unai desafioarekin, eta hor egin genuen 180 kilometro ziburutik baigorrira eta baigorritik ezpeletara, 7000 metro desnibel, eta jendeak egin zituen eskaintzak, hola, eta bildu genuen ara, diru sama polit bat, eta hori integrazio batzordeari eman genuen. Eta hor, egia da, mementu hori izan zela zinez azkarra eta hemanak indartu gure artean, eta erabaki genuen be elkartea txikitzia, eta hola segitu dugu, bada bi urte elkarrekin gila, eta ekintza batzuetan parte hartzen elkarrekin, korrikan eta beste, uste dugu pasatzen bi urte, eta iritsi gira hor bigarren desafiorat. Gaur egun 8 laguntza udete? Bai, 8, bai. Astapenen amak ginen, eta bi ezin dute elkartan dira, baina ezin dute parte hartu aurten, eta ara. Erranduzu elkartasunezko desafio bat dela, eta oraingo honetan Baionako ospitalean dauden aurrerien alde egiten duen elkarte batentzat eginen duzu? Hori da, guk bereziki bo aurreri lotua diren gai horiek maite ditugu, eta beraz nahi genuen zerbait egin, ezautu dugu aurreriko kide bat, ezautu dugu ere aurrerik sustengatu duen neska bat, Eva, eta hor zinez berarekin izateak eta berarekin mintzatzeak zinez gure motivazioa indartu du, eta bai hor aurreri atxeman dugu elkarte bikain badela, ekartzen dute poza aurreri eta Luzaz ospitalan diren aurreri eta hien familieri, ara ikusgarri eta batzuetara eramaten dituzte, matxa batzu ikusterat, klunak ekartzen ospitalerat, antolatu dituzte ere gela berezi batzu ospitalean, lo gela bat burasoentzat, pausa gela, sukalde bat, zinez merezidu ezautzea elkarte hori, eta gukasteko bikainatxe maten ditugu. Aurreri, elkartearen alde beraz, eginen duzu aurtengo desafioa, desafio ederra, San Martingo harritik abiatu eta Siberurako bide hartuko baituzu? Bai, hori da, abiatuko gira San Martin harritik, eta luzatuko ditugu mugarri guzioiek, badira 172, eta berriatun iretsiko gira hiru egunen buruan, hor, mugarri laino. Mugarriak deitzen da desafioa, harriekin ere zerikusia badu, zertan datza desafioaz? Bai, guretzat, simbolikoki hartu dugu mugarri harri hoiek, eta mezu bat pasarazteko, elkartasunak ez duela mugarik behar, mugarik ez elkartasunari, eta zen, bon, maite dugu mendia, harri hoiek baute historio bat, baina ez da muga historio bat, da simbolikoki hartu ditugu, zera, ibilbide bat ukateko, eta zen, ara, elkartasunak ez du mugarik, eta aukera zen, ara, zerbait, ahri horiek saltzeko simbolikoki, eta zen olatxe mandugu jokoa. Beraz, galde egiten duzu, elkartasunez, harri baten erostea, edo? Hori da, igorri ditugu gutun batzu erriko etxe batzuer, eta komertxanta entrepresa batzuer, eta proposatu diegu simpleki mugarri horietarik bat erostea simbolikoki, eta guk gero pasatzean, argazki bat hartzen dugu mugarri horien ondoan, eta eskertzeko lantegi horiek, eta komertxanta horiek, eta hola itzinatuko gira. Jendarteari ere, mezu hori luzatzen? Bai, bai, partikulareri ere, ideki dugu kutsa bat hor interneten, Facebook gure kontuan, eta hori ere idekia da partikularei. Partikular batek ere erosten aldu ahri bat, eta ikonen ditu eskerberdinak, lantegi baten eskerberdinak, eta deneri idekia da. Erriko etxek ere, baditugu erriko etxak lago jadanik parte hartzen dutenak. Badugu Bardoze, badugu Urruña, badugu Birriatu, badugu Espeleta, badugu Miarritze. Piskat, ara, asia da piskat ongi lotzen. Ilbideko herri oiei zuzentzen zarete edo ez baita ezpada? Ez, idekia gira ipar eskoalerriko herri guziak eta sekulan gure mezoa pasatzen bada bestaldera ere. Gu dena onartzen dugu eta ez da ez, hortan ere ez dugu mugarik ezartzen. Ibilbidea xekiago esplikatuko zeniguke, ze herritatik pasako zareten, nondik? Be, azkenean, luzatzen ditugu mugarri oiek beraz eta kaskoz-kasko, eta beraz abiatuko gira San Martin ahitik. Lehen egunean nahi genuke iritsi ahnegirat, ahnegin loinen dugu lehen gauean, eta bigarren egunean eginen dugu ahnegi eta hor bidarraira ino, Subuxan loinen dugu, eta azken etapa Sumusatik Birriatura. Iten du pixkat irurugoi kilometro egunero, iru aldiz irurugoi kilometro eginen ditugu. Erranduzu, eta bidean ere argazkiak aterako dituzuela, harria erosi duten jende edo herriko etxeko ordezkariekin ere, eta bidean ere lagunak gehituko zaizkizue, kilometro batzuk zuekin egiteko? Ba. Bo, jadanik, ibili gira hor pixkat ikusten nondik pasatu behar giren, beraz, egin ditugu jadanik argazki batzu, jadanik mugarri horietarik batzu erosi dituztenak, jadanik egin dugu mezuak pasatu eta argazki bat ezari, eta asteburu hortan, ekintza asteburu hortan, gauza bera eginen dugu, berri zargazki batzu, eta batzuek eskatu digute ere, ean parte hartzen altzuten ez gurekin, zati bat egiten, zatitxo bat egiten, eta biztan da guretzat, ara, poza handi bat parte hartzen badute ere, eta bikain atxamaten dugu ere jendeak hola lotzea gure ekintzari. Eta segitu dezakezu egunka nuntzaudeten momentu horretan, edo sare sozialen bidez zuen ibilbidea kilometroz kilometro ez, baina behintzate tarteka erranen duzu, zertan zaudeten? Bai, hola antolatu dugu, jendeak jakinen du Xuxen nungaren, piskatiak horiek espatzen du, guri itxoinen duten jendeak jakiteko noiz iritsiko giren zetokitan eta hori guzia pentsatu dugu. Ba dugu ere lagun bat, hor alean ibiliko da ere guri segitzen bidez eta berak ere hor beraz informazioa pasako du eta posible izango da bai guri segitzia egunean zehar. Hortarako, izerdi bidez elkarteko helbide batera jo beharko genuke edo baduzu webgunerik, sare sozialik? Badugu Facebook hori bat, egia, ez dugula beste komunikaziorik, eta beste naz, badugu elkartearen egoitzaren helbidea ematen aldugu, hor Espeletan, hori da Fandango etxea gazitegia karrikan Espeletan, eta beraz hori gortzen aldira txekeak adibidez, baina beste naz bereziki gure Facebook horria dugu komunatzeko bakarik. Abiatzea, zer dutan eta noiz, eta nondik? Beraz, abiatuko gira irailaren 14an, goizeko 6etan San Martin ahitik. Hor badugu eskertu behar dugu bereziki, hor Espeletako taksi batek eramaten gaitu bezperan arat, da bere eskaintza, eta bikain atxeman dugu bere proposamena. Eta beraz, ara, 14an goizeko 6etan, pentsatzen dugu, ibiliko gira 10 bat ordu, ameka hor du hor egunero, beraz, ara, ahatxero iribitziko gira 5-6 aldean. Eta ara, eta gero agian eguraldia alde izanen dugu ere, eta eskertu behar dugu ere birriatuko erriak bere gain hartzen du gure iritsia, jodan antolatzen dute pixkat iriste hori. Eta ara, hor izanen da pixkat pestatiki bat ahri batzean, eta bikain. Eta ara, Ba, bikain, ba, informazio guzti honekin geratzen gara, Facebook horria orduzue xetasun guztiak nahi duen orok izan dezan, eta besterik gabe, gogoraraziko dugu, Baionako ospitalean diren aur erien aldeko desafio badela, aur eri izeneko elkartearen alde, bilduko duzuela Sosa, eta besterik gabe, ba, eskertzen dizut benetan. Mil esker handi bat zuek. Izan ongi. Mil esker.